चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, तेरी खुशबू मेरे एहसास जगा देती है, चांदनी रात चांदनी रात चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, चांदनी जज्बात से जब मिलते हैं मेरे होठों पे तेरे नाम के सुर खिलते हैं, तेरी ख्वाहिश मुझे एक गीत कहने से यहाँ बाद सबा चलती है, तेरे आने से गुलिस्तान में हवा चलती है, ये हवा मेरे इरादों को नशा दे है, चांदनी रात चांदनी रात, आओ इस रात पर्दे को हटा दे थोड़ा, अनकहा जो है चलो आज सुना दे थोड़ा, दिल की हर बात का धड़कन ही पता दे चांदनी रात चांदनी रात चांदनी रात ख्यालों को सदा देती है, तेरी खुशबू मेरे एहसास जगा दे चांदनी रात, चांदनी रात, चांदनी रात, चांदनी रात, चांदनी रात।